Tu Trójka. Serdecznie witam, panie dziennikarzu. Zanim opowiem panu o swych planach, na imię mam Gledys del Carmen Latarullo Gledys Semiramis. Chcę jeszcze raz pojechać do Europy lub jeszcze dalej do Buenos Aires. Więcej się można nauczyć podróżując. Podróżować, podróżować jest po sto. Ciągle pan pyta, co sądzę o mężczyznach. Poproszę pana, jaki pan jest ciekawy. Naturalnie myślę o mężczyznach, ale teraz muszę jechać do Buenos Aires. Kiedy wybrali mnie syreną morza, zaprosili mnie do pierwszej klasy. Częstowali mnie szampanem, ja uwielbiam szampana Buenos Aires. Oraz tego, co się tyczy ciał astralnych. Więc co się tyczy astrologii oraz powiedzmy ciał astralnych, planety Jowisz i innych obiektów oczarowują mnie, lecz przede wszystkim Buenos Aires. Tymczasem żegnam, panie dziennikarzu, i niech pan nie zapomni przesłać 100 egzemplarzy gazety z wywiadem. Daruję panu zdjęcie z autografem. Chcę jeszcze raz pojechać do Europy lub jeszcze dalej do Buenos Aires. Więcej się można nauczyć podróżując. Podróżować, podróżować jest po sto. To sesja jeszcze przed pierwszą płytą Manamu. Luty 1980 roku, Polskie Radio Katowice. Boskie Buenos. Tak rozpoczynamy nasze pierwsze spotkanie w audycji Trójkowe, archiwum koncertowe. Mówię rozpoczynamy, bo nie jestem w studiu sam. Mariusz Owczarek mówi te słowa, ja nazywam się Tomasz Żonda. Ja pomyślałem sobie, że mi bardziej pasowałaby nazwa Tank niż tak. Tank? Czyli Trójkowe, archiwum nie tylko koncertowe. O, to nawet lepiej. Bo tych nagrań koncertowych oczywiście będzie najwięcej, ale czasami będą również takie troszkę zapomniane, jak to sprzed momentu. Nagranie z lutego 1980 roku, czyli to jest 35 lat, kawał czasu. Jeszcze wtedy zespół nie wydał swojej płyty. Tę płytę nagrał w 80 roku, ale nie w Katowicach, a w Lublinie. To był czas strajków, przełom sierpnia i września. Boskie Buenos też był na tej pierwszej płycie, ale my mamy cztery nagrania, trzy z nich ukazały się na boksie, o którym tak, wspominasz. Tak, trzymam właśnie w ręku okładkę takiego magicznego pudełka zatytułowanego Simple Story. Tam wszystkie płyty Manamu, ale także mnóstwo takich rarytasów gdzieś tam z archiwum zespołu wyciągniętych. Dzisiaj na pewno jeszcze nie raz wrócimy do tych nagrań. Ale dzisiaj odtworzymy te cztery piosenki z sesji katowickiej. z taśmy radiowej, dlatego że na płycie ukazały się już w wersji, przy której ktoś pracował. To już były nagrania zremasterowane, więc brzmiały troszkę nowocześniej, troszkę były zmienione brzmieniowo mimo wszystko. A tu mamy taśmę najprawdziwszą z Archiwum Polskiego Radia, gdzie nawet napisana jest mała adnotacja, tylko do celów specjalnych. Taki specjalny program jest właśnie dzisiaj. Główną część programu będzie stanowił koncert Manamu, ale o tym koncercie za chwilę. To może co, rząd za pieniądze? To słuchamy. Pieniądze, pieniądze. Katowice, rok 1980. Kiedy słucham tych nagrań i patrzę na datę, to wydaje się, że to po prostu było wieki temu. Prawdziwy unikat, bo nie trafił na płytę zatytułowaną Unikaty w boksie, o którym mówiliśmy na początku naszego spotkania, Simple Story, bo tutaj na płycie są tylko trzy nagrania, Boskie Buenos, Parada Nadzwyczaj Wielkich Słoni i Biegnij Razem Ze Mną, a ta Rządza Pieniądza tylko na naszej radiowej taśmie w Fonotece przy Myśliwieckiej 37. Tylko do celów specjalnych. Tak. Może ktoś widział ten napis i przestraszył się troszkę i jedną piosenkę zachował specjalnie. Dziś koncert Manamu z roku 1992. I po raz kolejny powiem, że rok 80, a 92 to właściwie dwie zupełnie inne epoki już, bo te 10 lat w latach 80 dla polskiej muzyki to były lata niezwykle ważne. Działo się wtedy naprawdę bardzo dużo. Kariera Manamu rozkwitła w sposób nieprawdopodobny. Kariera nie tylko w Polsce, bo przecież oni występowali również na festiwalach na Zachodzie, ich płyty ukazywały się na Zachodzie i tam zdobywali coraz większą popularność, taką prawdziwą. I Kora, pamiętam, potem wielokrotnie opowiadała, że ona właściwie do tej pory nie wie, jak to było możliwe, że oni wytrzymali to wszystko psychicznie i fizycznie. Grali wtedy nieprawdopodobną liczbę koncertów. Dwa, czasami trzy, jednego dnia. No to się teraz nam wydaje właściwie nie do zrobienia, że tak można było. No ale oni wtedy grali tych koncertów mnóstwo i to właściwie było jedyne źródło jakiegoś finansowego odczucia, że ten zespół istnieje i gra, bo przecież wtedy artyści w latach 80. no, z tych płyt nie otrzymywali właściwie prawie żadnych wynagrodzeń. Z tego, no chyba, że płyty ukazywały się na Zachodzie tak jak płyty Manamu. Chyba, że tak. No ale te nakłady na Zachodzie były takie, jakie, dość mizerne, jakie były, tak. Oczywiście. No, ważne było to, że zespół się oczywiście pokazał po drugiej stronie, że powstawały anglojęzyczne wersje piosenek, ale to może do tych jeszcze potem przyjdziemy. Za chwilę koncert Manamu z 1992 roku, jak mówiłem, na koncercie w naszym archiwum dopisek po raz pierwszy w Trójce. Ale ja kiedy przeglądałem trójkowe archiwum, znalazłem zapiski, że pierwszy koncert odbył się jeszcze w latach 80. Natomiast taśma zaginęła. Także nie jesteśmy w stanie w tej chwili tego koncertu odtworzyć, bo po prostu no takie były czasy, że czasami coś zginęło i potem już nie wracało. Ale koncertami w Trójce od lat opiekuje się Zofia Sylwin, która w tej chwili pewnie troszkę więcej nam opowie. W naszych spotkaniach będą się pojawiali goście. No jak się państwo domyślają, kto mógł nas odwiedzić jako pierwszy? Zofia Sylwin. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zofia z kartką, przygotowana jak zwykle do takich spotkań na antenie. Tak, bardzo solidnie. Będziemy dzisiaj wspominali pierwszy koncert zespołu Manam w Trójce. Ja się zdziwiłem, że to było aż tak późno, biorąc pod uwagę to, że Manam od 80 roku już grał, koncertował. To w Trójce pojawili się kiedy? Tak, w 92 roku był w styczniu pierwszy koncert zespołu Manam. Ale nie zapominaj o tym, że to były również początki naszych koncertów, bo no my właśnie zaczęliśmy dopiero w 88, przynajmniej ja zaczęłam robić koncerty transmitowane i nagrywane, bo jak wiemy, Alicja Leszczyńska robiła nagrywane i retransmitowane w audycjach dziennikarzy, a ja zaczęłam robić już w stałym okienku. Najpierw było w sobotnim, w południe i właśnie wtedy się odbył ten koncert Manamu w południe. Natomiast od paru lat, czy parunastu lat robimy w niedzielę o 20. Czyli to jest tak, że wcześniej koncerty też nie były na żywo, tylko były nagrywane. A pamiętasz, od kiedy w ogóle istnieje taka instytucja jak koncerty w studiu wówczas M1? Wydaje mi się, że Alicja robiła je od 87, a ja zaczęłam od 88. I powiem szczerze, nieskromnie, bardzo tego pilnowałam. To znaczy właśnie była transmisja i nagranie. I ja to nagranie zanosiłam do Fonoteki. Dlatego dzięki temu możemy się teraz spotkać i powspominać. Ja po prostu od momentu, jak się zaczęły koncerty, to ja już się skupiłam tylko na koncertach. Przedtem robiłam różne rzeczy, pracowałam w Fonotece, montowałam w sekretariacie, robiłam oprawy muzyczne. Natomiast od momentu, jak się zaczęły koncerty, skupiłam się już tylko na tych koncertach i bardzo tego właśnie pilnowałam. I również o koncertach zespołu Manam mogę powiedzieć parę słów. To znaczy, że sprawdziłam, tych koncertów było aż 7. Czyli potem nadrabialiśmy to, że zespół Manam zaczął koncertować u nas, kiedy już był bardzo sławny. Natomiast potem nadrabialiśmy, bo był koncert Od razu w 92 już wystąpił na naszym 30-leciu Trójki, 4 czy 5 kwietnia. Zaraz po tym pierwszym ich koncercie. Potem jeszcze wystąpili w 98, 4, 8, 9, w 2002 na 40-leciu Trójki i ostatni koncert Manamu był w 2004 roku. Na 40-leciu to był ten słynny koncert nie w Osieckiej, tylko w, na Woli gdzieś, tak? Nie. A ty mówisz o koncercie Manamu, bo pamiętam, że był też taki koncert na 40-lecie tak. Trójki, gdzie właśnie Marek śpiewał z Korą w duecie. Tak, ale to było jeszcze troszkę później, a ja mówię tylko o koncertach w studiu Manamu Agnieszki. Tak, tutaj Świecki. U nas w Trójce. Bo się działy różne koncerty. Marek Niedźwiecki miał swoje koncerty rocznicowe, listy. Wiesz, to było 15-lecie, 20-lecie, 30-lecie i tak dalej, listy. I Manam występował na tych koncertach, między innymi na koncercie w sali kongresowej. A to już jest osobny rozdział. Koncerty. Mhm. Też trzeba będzie chyba, wiesz co, jedną audycję poświęcić. Tylko na przykład jedna audycja poświęcona tylko koncertom Marka, rocznicowym listy przebojów. To bardzo ciekawe. To wtedy Marek będzie mógł dużo opowiadać. Tak, a ja jeszcze chciałam powiedzieć, ja niestety nie pamiętam, czy to był pierwszy, czy drugi koncert, czy trzeci Manamu, ale było to niesamowite przeżycie, bo to jeszcze była sobota, jeszcze koncerty były w południe. No i nastąpiła awaria prądu w całym budynku tu na Myśliwieckiej. Po prostu zespół przyjechał, rozłożył się i coś się stało, nie wiem, nie znam się na tym, ale po prostu nie było prądu. I z tak zwanego, nie wiem też jak to się nazywa, ale z jakiegoś takiego zabezpieczającego zasilania szła antena. No i antena tak, jakoś... przecież antena musi iść 24 na dobę. No tak. Wtedy jeszcze nie był całodobowy program Trójki, no ale musimy nadawać. Ale jakieś było takie zasilanie, które zabezpieczało tą antenę, ale w całym budynku było ciemno. No i zaczęli się schodzić ludzie, oczywiście tłumy, fanów, naszych słuchaczy. No i ja tutaj zapraszałam wszystkich no i mówiłam, że nie wiem, co będzie. No, że niech sobie wejdą i czekają. Zespół dostał kawę, herbatę i grzecznie sobie siedział, rozmawiał cichutko w garderobie. Tłumy tych słuchaczy grzecznie siedziało cichutko we foyer. No i czekaliśmy, co będzie. No i udało nam się ten koncert przesunąć o godzinę na antenie, co jak sam wiesz, tutaj pracując już dosyć długo, to jest bardzo trudne. Bo to jest taki efekt domina. Ale tam się to wszystkie te klocki... nie ma rzeczy niemożliwych po prostu. No jakoś wtedy bardzo pomógł Marek, jakoś przesuwał markomanie, no w ogóle różne takie się tutaj działy rzeczy. Wszyscy byli bardzo chętni, bo bardzo oczywiście chcieliśmy, żeby ten koncert się odbył. On się odbył, przesunięty o godzinę. Wszyscy grzecznie czekali. Zespół zrobił błyskawiczną próbę nagłośnieniową, bo już rozstawiony był, tylko trzeba było zrobić próbę. No i tak, proszę pana, przy każdym koncercie są przygody i przy każdym koncercie jest adrenalina dosyć solidna. Zosiu, no nie wiem, czy uda nam się co tydzień cię zaprosić do audycji, bo jesteś bardzo zajętą osobą, ale będziemy starali się z Tomkiem cię namawiać na to, dobrze, żebyś zajrzała. Bardzo opowiadała dziękuję. Właśnie takie ciekawostki, jak choćby awaria prądu w budynku na Myśliwieckiej. Zofia Sylwin. Dziękuję w trójkowym serdecznie. Archiwum koncertowym po raz pierwszy, a na pewno nie po raz ostatni. W trójkowym archiwum koncert Manamu z roku 1992 i tu słychać, że ta awaria prądu była, bo po pierwszym utworze Kora mówi, proszę więcej, czy tam mniej odsłuchu gdzieś. To kiedyś było nagminne, że artysta rozpoczynał koncert, grał pierwszy utwór, po czym zamiast powiedzieć dzień dobry, mówi, to ja proszę więcej odsłuchu. Teraz to się nie zdarza, bo te próby są solidnie przygotowane wcześniej i po prostu wszystko musi brzmieć i wszystko musi być dobrze słyszalne w odsłuchach na scenie również. A tutaj nawet biorąc pod uwagę, że to szło przecież na antenę, to nie krępowała się. Zupełnie, ale nie gadajmy. Koncert jest najważniejszy. Na początek utwór, który troszkę nas ogrzeje. Dobrze mi, jak dobrze mi jest. Już słodkie, słodkie wino w lonach. Wyślisz w moich ramionach. Może niebo szczęśli. dobrze mi, jak to brzmi. Cykady na cykladach. Cykady na cykladach. W nocy gwiazdy spadają. Bardzo krótką chwilę dokoła widzę motyli. Stopi nam takie gorące, gorące pójść na kręte. Nie rzuć mi słodkie wina, już pusz moich, moich namionach. Może nie będę śnie, dobrze miać, jak dobrze miło. Bardzo serdecznie. Ja mam taką prośbę do naszych panów inżynierów dźwięku tu na sali. Troszeczkę mniej gitary solowej. patrzalić na gość albo kłamać. Obrazy pędzą jak szalone, labirynt znaczeń i milczenia. Poecie grozi zapomnienie, zapomnienie, zapalenie. Samotność mieszka w pustych oknach. Czas jednostajnym przemijaniem. Nie ma komunii bez miłości. Komunia stała się skandalem. Nic ktoś do widzenia, której głowy do ładu dojść nie mogą. Skłócone z tobą zapomniały, że jeden dłubie i ogon. Ludzkość to bestia, której głowy do ładu dojść nie mogą. Skłócone z tobą zapomniały, że jeden dłubie. Ludzka zwierzę mnożą koszmary. Światła i odszedł zapomnienie. Orfeusz mieszka w naszych sercach. Sen stał się naszym wybawieniem. Samotność mieszka w pustych oknach. Czas jednostajnym przemijaniem. Nie ma komunii bez miłości. Komunia stała się skandalem. Myślą odważną i szybką. Chcę cię widzieć zaraz, tu zaraz i teraz. Wołam cię myślą odważną i szybką. Chcę cię widzieć zaraz, tu zaraz i teraz. Co znaczą te słowa? One nic nie znaczą, ale naszą miłość smutek tłumaczą. Co znaczą te słowa? One nic nie znaczą, ale naszą miłość i mój płacz tłumaczą. Patrzę na ciebie, lecz nikogo nie ma. Patrzę na ciebie, jestem cud patrzenia. Znaczę twoje myśli, znaczę twoje usta, żebym mogła tęsknić, kiedy ciebie nie ma. Znaczę twoje myśli, znaczę twoje usta, żebym mogła tęsknić, kiedy ciebie nie ma. Co znaczy ta zgoda? Ona nic nie znaczy, ale naszą miłość smutek tłumaczy. Co znaczy ta zgoda? Ona nic nie znaczy, ale naszą miłość i mój płacz tłumaczy. bratą, ale naszą miłość w smutek tłumaczą. Co znaczy tęsknota, ona nic nie znaczy, ale naszą miłość w smutek tłumaczy. Co znaczą te słowa, ale nic nie znaczą, ale naszą miłość w smutek tłumaczą. Co znaczy tęsknota, ona nic nie znaczy, ale naszą miłość w smutek tłumaczą. We'll be right back. No widać, że gitarzyści solowi znowu zaczynają grać. Żoną lawę, kto stanie na drodze mego zniechęcenia do form coraz ciaśniejszych i ich przeznaczenia. Eksplozja, Najserdeczniej witam Marka, oczywiście Marka, teraz po eksplozji. Troszeczkę żeśmy się uspokoili, więc witam Marka Niedźwieckiego, bo on gdzieś tam siedzi, a może nie? Marek, gdzie ty jesteś? Zdrada! Podstępne, zimne oczy, gada, zdrada. Czaj się, zżuje się z bułek, rada, pisano zdradę. W pocałunek, w czułe spojrzenia, w szlachetny trunek. Przepływa w nocy jakaś zimna woda, dla zdrady żadnych jej nie szkoda. Zdrada, zdrada, zdrada, potrzebne zimne oczy gadać. Zdrada, zdrada. Żony, mężowie, dzieci zgadzone. Wszystkie ideały, białe jest czarne, czarne jest białe. Pionowo równa, sztywna bez łez. Anfas i profil, baczność i spocznij. Wszystko dokładnie już ułożone. Dłonie przy udach, dłonie. Zdrada, zdrada, zdrada. Podstępne, zimne oczy gada. Strada, strada, strada. Zdrada, zdrada, zdrada, zdrada. Nie wiem już nawet do kogo zdrada, czy zdradzam ja, czy ktoś mnie zdradza. Niepewność straszna takowa mi życie. Tyle nie widzieć, tyle nie słyszeć. Pisaną zdradę w pocałunek, w czułe spojrzenia, w szlachetny trunek. Przepływa w nocy jak zimna woda, dla zdrady żadnej chwili nie szkoda. Zdrada, zdrada, podstępne zimne oczy gada. Zdrada, zdrada, zdrada. Witam wszystkich na górze najserdeczniej. Zaśpiewamy teraz pieśń, bo inaczej o niej nie można powiedzieć. Tytuł jest Kreon i będę śpiewać po angielsku. Ale ja śpiewam bardzo powoli tę pieśń. Of hope has foundations that shake, where brothers cut throats with knives of hate. There's always a part for you, Creon, and all the hero Antigo. Nothing has changed for thousands of years. The same old desires, the same old dream. Close everything, people turn from your throne. You'll face the end forever alone. Remember, oh child, Creon, Creon, I never give you a peace moment. If I'm born, thank you. Dzień za dniem pada deszcz, słońce śpi, nie ma cieni, jest mi bardzo, bardzo zimny. Kto śpi, czarodziejskie śnią się w moim śnie, cudownym śnie. Tylko kocham, kocham, kocham, bawię się, lalaj. W moim śnie, cudownym śnie. Tylko kocham, kocham, kocham. Przez zieloność wolno płyniesz i do brzegu zbliżasz się. Cudny kraj, cudny maj. Koty śpią, a ja nie, gdy tak cudnie płyniesz mnie w moim śnie. Tylko kocham, kocham, kocham. Bawię się, w moim śnie, cudownym śnie. Tylko kocham, kocham, kocham. Bawię się. Dziękujemy bardzo, bardzo. Thank you. niezbytny, ulotny jak cień. Przez blask i oczu mgnienie idę.